nad wnioskami PiS-u o odwołanie Bartłomieja Sienkiewicza oraz wotum nieufności dla rządu. Przed debatą w tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość walczy o prawo do głosu dla kandydata na premiera technicznego. Marszałek Sejmu odmawia, powołując się na regulamin Sejmu. PiS powołuje się na konstytucję, a regulamin interpretuje inaczej. Czy profesor Piotr Gliński znów przemówi z tabletu? Sprawdzała Iwona Szczęsna. To jest zaprzeczenie ideom demokracji, oburza się szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Pani marszałek, proszę nie zamieniać Sejmu w maszynkę do głosowania. Zdaniem Ewy Kopacz posłowie PiS nie mogli spodziewać się innej decyzji niż ponad rok temu w identycznej sytuacji. Ta decyzja jest oparta na prawie, na obowiązującym prawie. Ta decyzja jest niezmienna. Według Mariusza Błaszczaka to nie prawo blokuje wystąpienie kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Problem nie w regulaminie, tylko problem w marszałek Sejmu, pani Ewie Kopacz. Prawo i Sprawiedliwość postawiło na konfrontację, odpowiada marszałek Ewa Kopacz. Tylko postawiła na konfrontację nie z Ewą Kopacz, tylko postawiła na konfrontację z prawem. W zeszłym roku profesor Gliński przemówił z tabletu, który zabrał ze sobą Jarosław Kaczyński. Regulamin Sejmu nadal tego nie zakazuje. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Tyle o polityce. Teraz przenosimy się do Siedlec. W większości polskich miast jest z tym spory problem, a to miasto jest chlubnym wyjątkiem. Lokatorzy właśnie dostali tam klucze do 46 nowych mieszkań komunalnych. No proszę pana, opuszczam lokal o bardzo niskim standardzie, już nie powiem inaczej, a otrzymuję o bardzo wysokim. W poprzednim mieszkaniu mieszkałam. To nie były takie warunki raczej komfortowe. Było też mieszkanie komunalne. Większość osób, które dostały klucze do nowych mieszkań, to młodzi ludzie z dziećmi, informuje prezydent Siedlec Wojciech Kudelski i liczy, że to będzie dla nich swego rodzaju nowy start. Wyprowadzamy ludzi ze slumsów, z warunków, których nie dało się mieszkać, do nowoczesnych mieszkań z wygodami. Da im pewnie to nowe jakieś możliwości do rozwoju, do godnego życia. Program ruszył kilka lat temu. Do przyszłego roku w Siedlcach ma być łącznie ponad 300 nowych mieszkań komunalnych dla najbiedniejszych mieszkańców miasta. Budowa takich domów w Polsce to ciągle rzadkość. Plan jest ambitny. Pytanie tylko, czy uda się go zrealizować. Zerowa ilość odpadów i upowszechnianie recyklingu. Takie są założenia przedstawione przez Komisję Europejską. Propozycje Brukseli mają między innymi obniżyć emisję gazów cieplarnianych, a jednocześnie stworzyć tysiące nowych miejsc pracy. Zgodnie z planami Komisji do 2030 roku Europejczycy mają objąć recyklingiem 70% odpadów komunalnych i 80% opakowaniowych. Począwszy od 2025 roku zakazane ma być także składowanie odpadów nadających się do recyklingu. Osiągnięciu tych celów mają służyć m.in. ulepszone procesy produkcyjne i innowacje pozwalające na zamianę odpadów w zasoby. Nasza propozycja jest strategiczną odpowiedzią na nową rzeczywistość globalizacji oraz coraz większe zapotrzebowanie na ograniczone zasoby naturalne, powiedział komisarz do spraw środowiska Janusz Potocznik. Komisja szacuje, że wprowadzenie w życie nowej strategii może przyczynić się do powstania 580 tysięcy nowych miejsc pracy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I teraz to wszystkie informacje. Skrót wiadomości w Trójce, 6:30. Dziś prawie wszędzie pogodnie. Zachmurzy się na wybrzeżu, a także we wschodniej połowie kraju, a przelotnie padać może na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, ciśnienie rośnie. Temperatura wyższa od 20 stopni w Koszalinie, 21 w Trójmieście, Suwałkach i Rzeszowie, 22 w Olsztynie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 23 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu i Toruniu, do 24 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Yeah. Jeszcze raz, co? Tak? A, dziękuję. 10 minut po 6. Takim sympatycznym bluesem przywitaliśmy się z Państwem. A dlaczego nie? A to także też troszkę po to, aby przygotować się na piątek, bo już jutro piątek. Dobra wiadomość? To powtórzę. Już jutro piątek. Nie wiem, dlaczego tak jest, że gdy ma się pojawić zapowiedź biegania, to jakiś taki utwór do biegania się przytrafia. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. I wcześniej dobiegliśmy do prasy. Bo 14 minut po 6, pierwsze strony. Maja Borkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennik Gazeta Prawna, a tu na pierwszej stronie artykuł. Na zdrowie będzie 1,6 mld złotych więcej. Zyskają szpitale i hospicja, stracą wybierający się do sanatorium. NFZ zdecydował się poluzować finansowy pas, który zaciskał przez minione 2 lata. W 2015 roku na leczenie pacjentów przeznaczy w regionach łącznie ponad 64,1 mld złotych, czyli o 1,6 mld więcej niż w roku obecnym. Wynika z projektu planu finansowego Narodowego Funduszu, do którego dotarł dziennik, wyższe wydatki mają być możliwe dzięki wyższym przychodom. O tym dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie, Gazeta Wyborcza. Mobbing nasz polski. W Polsce prawo nie chroni ofiar mobbingu w pracy, a sądy nie potrafią prowadzić takich spraw. Na korzystny wyrok może liczyć tylko 1% poszkodowanych pracowników. Mimo wielu naruszeń na wokandach spraw o mobbing jest zaskakująco mało. W ubiegłym roku sądy rozpatrzyły łącznie 14 milionów spraw. Tych związanych z mobbingiem było tylko 603. Wyroku na swoją korzyść doczekało się ledwie 25 poszkodowanych pracowników, to około 4%. Dlaczego korzystnych rozstrzygnięć jest tak mało? Pracownicy sami muszą dowieść, że są ofiarami prześladowania. To trudne, bo na przykład do składania zeznań nie kwapią się koledzy z pracy. Obawiają się, że pracodawca ich zwolni, a prawo ich nie chroni, mówi mecenas Piotr Wojciechowski, ekspert prawa pracy. I o tym artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, Gazeta Polska Codziennie. 60% Polaków chce dymisji rządu. Większość społeczeństwa ma negatywny stosunek do partii rządzącej. Polacy są także zdania, że główni bohaterowie afery taśmowej, w tym prezes NBP Marek Belka, powinni utracić stanowiska. Platforma ma przeciwko sobie wszystkich, z wyjątkiem najwierniejszych wyborców, podsumowuje politolog dr Rafał Chwedoruk. A zapowiedź tego sondażu na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Rzeczpospolita. Polska przyciąga Ukraińców, przybywa cudzoziemców chcących zalegalizować swój pobyt. Jest szansa, że rozbroją demograficzną bombę. Przyczyną zainteresowania emigracją jest sytuacja na Ukrainie, ale także polskie ułatwienia dla cudzoziemców. Na początku maja wprowadziła je nowa ustawa o cudzoziemcach, mówi Ewa Piechota z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Teraz mogą oni starać się o legalny pobyt od razu na 3 lata, a nie opłaca się więc starać o wizy w konsulatach, które wydają je na maksimum rok. Ten artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, także sprawa Nicolasa Sarkoziego. Nicolas Sarkozy na dnie. Na razie po 15 godzinach od zatrzymania, po intensywnych przesłuchaniach, wszczęto wobec niego formalne śledztwo w sprawie podejrzenia o korupcję, naruszenie tajemnicy zawodowej i nadużywanie wpływów. Grozi za to do 10 lat więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Jeszcze raz Gazeta Wyborcza, pierwsza strona. Brazylia nie chce łez. Gra nam się nie klei. Neymar poobijany, a nasz kapitan Thiago Silva to beksa. Płacze przed karnymi, lamentują w Brazylii. Nadciąga od sieci do obozu gospodarzy mundialu zmierza psycholożka, która nieraz wyciągała ich z tarapatów. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. No może lubi sobie popłakać czasem. Każdy tak sobie lubi, oczywiście. Oczywiście, nie przed karnymi. Nie wiem, czemu przed karnymi akurat. Nigdy nie strzelałem karnego na Mistrzostwach Świata. Ale może to są takie emocje. Jakieś karne. Na Mistrzostwach Świata niestety nie zdarzyło mi się jeszcze, ale nie mówię, hop, może kiedyś. Na szkolnym boisku nie? No na szkolnym za 2 razy. 17 po 6, Maja Borkowska, pierwsze strony gazet. Spotkamy się także przed 7, a za chwilę perfekcyjna pani, perfekcyjny pan wyjeżdżają z domu. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you kiss. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Still carving you up, alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire sitting around. Przypomnę od razu życzliwie 227 trójek, ranek małpopolskie radio.pl 71335. Zapraszamy do trójki. 21 minut po szóstej, spokojny urlop. No marzy o tym prawie każdy, każdy marzy. Ale bywa też tak, że źle zabezpieczone mieszkanie potrafi spędzić sen z powiek i skutecznie zepsuć wypoczynek. Dlatego zanim wyjedziemy, warto zrobić kilka rzeczy, by nasz dom był bezpieczny. Niektórzy na przykład dokładnie, zawsze dokładnie sprawdzają drzwi. I to kilka razy. Zdarzało mi się rzeczywiście wracać z samochodu na górę, sprawdzać, czy aby zamknąłem. Tak, to się zgadza. Znam takie osoby, które trzy razy szarpią za klamkę. A czemu to ma służyć? No, żeby sprawdzić, czy dobrze zamknięte. Ach. Oczywiście, przecież zamknę drzwi, to oczywiście sprawdzę, czy na pewno się zamknęły. Pan Michał. A wiadomo, może klucza do końca nie włożyłem i kręciłem nim cztery razy, a on się... O ile razy takie przypadki były? To już jest, wie pan, pewien przesąd. Jeszcze można plunąć dwa razy za lewe ramię. Wtedy jest ten. Natomiast, no, jeżeli ktoś sobie nie ufa, to lepiej niech sprawdzi, że zamknął te drzwi. Pan doświadczył włamania. Niestety tak. Mówię niestety, no bo to jest niezbyt przyjemne wrażenie wejść do domu i otwierając drzwi spocić się w zaledwie ułamku sekundy. Nikomu tego nie życzę. Przede wszystkim tutaj powinien działać zdrowy rozsądek, czyli drzwi, okna. Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Po prostu je pozamykać. Jak bardzo pozamykać? Bo na przykład ktoś, kto mieszka na parterze, zapyta, czy musi wduszać te specjalne zamki blokujące klamki. Jeżeli ma takie zabezpieczenie, no to jest rzeczą logiczną, że skoro je ma, to niech z niego korzysta. Czego na pewno nie robić? Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. Przede wszystkim nie zostawiać kluczy w tak zwanych dobrych schowkach. Są takie miejsca... W but roboczy wkładam i te buty są w koszu na śmieci. Tam są klucze. Na przykład. Tak. Ale to... Ale nie powiem panu, gdzie to jest. Takim miejscem było na przykład pod parapetem. Jeszcze parapety były takie stare, taka zwykła blacha, można było go odgiąć i tam po prostu klucz był chowany. No właśnie i taki dodatkowy, zapasowy zestaw kluczy również nie powinien być zostawiany. Złodzieje znają takie kryjówki, wiedzą, gdzie można szukać. Co pan robi z kosztownymi rzeczami? Mamy taką skrytkę, w której chowamy sztabkę złota, jakieś dolary, euro, funty, tego typu rzeczy. Kiedyś tak to było robione, z tego co ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa. Gdzie się chowało? Między zmianami pościeli w szafie. Powłoczka na kołdrę, powłoczka na poduszkę. No i między te były wkładane na przykład banknoty. Pojedynczo czy w pliku? A tego to już nie pamiętam, ale wiem, że tak było. No. Ukrywamy nasze drogocenne rzeczy, czy to w koszu na brudną bieliznę, czy na przykład wkładamy w jakimś woreczku do pralki. Była taka luka pomiędzy kuchenką gazową a podłogą i tam po prostu chowaliśmy takie rzeczy w pudełeczko elegancko. Przypuśćmy, że w naszym domu, który jest ubezpieczony, najsenniejszą rzeczą z rzeczy ruchomych jest 65-calowy telewizor. No gdzie go będziemy chować podczas urlopu? Poduszko. Wiadomo, że on raczej będzie stał tam, gdzie normalnie stoi. W związku z tym to są raczej raczej rzeczy nas uspokajające niż wymagane przez ubezpieczycieli, bo ubezpieczyciel takich rzeczy oczywiście nie wymaga. Mam rolety i zawsze był dylemat, co zrobić z roletami. Czy je zamknąć na amen, czy może zostawić otwarte? Więc je tak do połowy opuściliśmy. Wiem, że ludzie robią coś takiego, że włączają czasowe czujniki włączania światła w domu. Teoretycznie, że niby ktoś jest w domu, że nie jest tak, że jakby mieszkanie ktoś obserwował, no to wiadomo, kilka dni z rzędu światło nie jest zapalone wieczorem, znaczy, że mieszkanie jest puste. Prąd wyłącza pan? Nie. Wodę? Nie. A jakie urządzenia pan sprawdza? Gaz tylko. Lepiej z rozsądku takiego zwykłego nie zostawiać oczywiście bez opieki pralki czy zmywarki. Zwłaszcza, że uwaga, w niektórych zmywarkach, na przykład w tańszych modelach, jest napisane, że to jest urządzenie, które nie powinno tam zostawać bez nadzoru. Trzeba zamknąć gaz, wodę, z sąsiadem się umówić. Nie ma obowiązku takiego, ani nie wiem, wyłączania dopływu wody, czy wyłączania dopływu prądu, dzwonienia do elektrowni, żeby na czas naszego urlopu przypadkiem nie dostarczali prądu do naszego mieszkania. Nie ma obowiązku wyłączania lodówki. Pod warunkiem, że oczywiście wszystko z naszą instalacją elektryczną w domu jest w porządku. No nie ma takiego obowiązku. Dlatego, że w taki sposób doszlibyśmy do absurdu. Przecież wszelkiego rodzaju przepięcia czy zalania mogą się zdarzyć codziennie w momencie, kiedy przez 8 godzin jesteśmy w pracy. Duża część umów ubezpieczeniowych zawiera pojęcie tak zwanego rażącego zaniedbania. Co to dokładnie oznacza? Nie wiadomo. Dlatego zazwyczaj, zanim zostanie wypłacone odszkodowanie za zalane mieszkanie na przykład, sprawa najpierw trafia do sądu i to sąd ustala, czy doszło do takiego rażącego zaniedbania, czy też nie. Kuba Witkowski pytał to, jak perfekcyjna pani i perfekcyjny pan wyjeżdżają z domu. I ustaliliśmy tutaj wspólnie, w porozumieniu, że jak wracamy do domu, bo czegoś zapomnieliśmy, to zawsze lepiej usiąść sobie na chwilę i policzyć do 10. Do końca nie wiemy dlaczego, ale zawsze lepiej. Coraz bliżej końca wieku, choć świat to porywa. Wszystko runie już niedługo, ale jeszcze trochę czasu. Tak brakuje nam miłości tej szalonej, tej okrutnej. Moje serce pełne bólu, moja dusza industrialna. No i teraz historie przedwyjazdowe. Pan Grzegorz, mam historię z wyłączeniem prądu przed urlopem. Przed wyjazdem na tygodniowy urlop pomyślałem, po co mi prąd, skoro i tak mnie nie ma, więc niewiele myśląc, wyłączyłem główny bezpiecznik. Po tygodniu zorientowaliśmy się z żoną, że lodówka jednak została i to całkiem pełna. Dalej nie będę czytał, bo wszyscy wiemy jak. Się to skończyło. 6:30 minęła. Beniamin Filip. Konfederacja Lewiatan składa do Trybunału Konstytucyjnego zażalenie na odmowę prawa do zaskarżenia reformy OFE. Według Trybunału organizacja pracodawców nie ma wystarczającej legitymacji do zaskarżenia zmian w systemie emerytalnym. Lewiatan uważa z kolei, że obowiązkowe ubezpieczenia społeczne są ściśle powiązane ze stosunkiem pracy. Przypomnijmy, ustawa wprowadziła możliwość wyboru, czy część składki emerytalnej ma być nadal przekazywana do OFE, czy też jej całość ma trafiać tylko do ZUS-u. Prezes i menadżerowie Wadowickiego Ponaru odpowiedzą za narażenie firmy na stratę 63 milionów złotych. Prokuratura skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia. Śledztwo dotyczyło m.in. kontraktu, który zawarł prezes spółki Arkadiusz Eś, a chodziło o zakup amerykańskiej firmy bez uprawnień i bez wcześniejszego sprawdzenia wyników finansowych, mówi Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury okręgowej. Jego istota sprowadzała się do podpisania przez Arkadiusza Eś jednoosobowo, bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej i co najistotniejsze, bez właściwego uzasadnienia ekonomicznego umowy zakupu prawie 1500 akcji tej spółki za kwotę 14 milionów dolarów. W sumie oskarżonych zostało 7 osób, w tym 4 menadżerów Ponaru, reszta to udziałowcy spółki. Grozi im do 10 lat więzienia. Ługańscy separatyści uwolnili 2 dziennikarzy ukraińskiej telewizji obywatelskiej. Zostali oni zatrzymani przez bojówkarzy 2 dni temu. Reporterka i operator zostali wypuszczeni prosto na ulicę Ługańska. Byli przetrzymywani w piwnicy jednego z budynków. Separatyści grozili im śmiercią. Coraz mniej Amerykanów uważa, że Stany Zjednoczone to jedno z najwspanialszych państw na świecie. Odsetek tych, którzy sądzą, że Ameryka nie ma sobie równych, spadł do 28%, wynika z najnowszego sondażu, a to spadek aż o 10 punktów procentowych w porównaniu z badaniem sprzed 3 lat. To wszystko teraz w serwisie o 7:00 relacja z Paryża. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy zapewnia, że nie złamał prawa. Dziś zachmurzy się na wybrzeżu, a także we wschodniej połowie kraju. Przelotnie może padać na południowym wschodzie, a poza tym będzie słonecznie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. No i temperatura od 20 stopni w B, jak Białogard, 21 stopni w S, jak Słupsk, Suwałki i Sanok, 22 w K, jak Katowice, Kraków i Kielce, 23 w W, jak Warszawa, Warka, Wałcz i Września, do 24 znowu jak B, w Bolesławcu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak jak mówiłem, wspólnie w porozumieniu ustaliliśmy, że jak się wraca po coś do zamkniętego już mieszkania, to lepiej usiąść sobie na chwilkę, policzyć do 10. Do końca nie wiedzieliśmy dlaczego, ale pani Kama nam wyjaśnia. Siadanie odczynia pecha, którego może przynieść powrót pozapomniane. Aha. Jak wracałem ze szkoły do domu, to na drzwiach była kartka klucze pod wycieraczką. I klucze były pod wycieraczką. I to było przez lata. Nic się nie działo. Ale to był początek lat 60. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Więc jak to się dzieje? Jakie zmiany żeśmy dokonali, że takie czasy nastały? Proszę to poruszyć, bo to jest ciekawa sprawa. Poruszył pan i dziękujemy i zapraszamy do dyskusji 227 trójek. Yeah. Nie ma czasu liczyć do 10, jak wróci do domu po coś, ale do 4 sobie policzy. No zawsze coś. Ja jestem jednym z tych nieszczęśników, którzy szarpią 7 razy za drzwi, zanim sobie pójdą z domu, ale wiem, czemu to robię. Otóż zawsze mi się myśli o tym zamku, czy zamknąłem, czy nie, jak odjadę tak na 5 minut od domu i wtedy wystarczy, że zdejmę rękę z kierownicy, spojrzę na dłoń i widzę odciśniętą klamkę. I wtedy już wiem, że zamknąłem drzwi. Także po to jest to szarpanie. Nie po to, żeby sprawdzać, tylko po to, żeby wiedzieć, że się sprawdziło. No i wszystko jest jasne. Jeszcze jeden list, taka kartka o tym, że klucz jest pod wycieraczką, to skrajna nieodpowiedzialność, pisze ktoś. Moi rodzice zawsze zostawiali kartkę klucz tam, gdzie zawsze, pod dużą donicą. Zapraszamy do Trójki. Za 20,5 minuty siódma. Zmienimy temat. Na trybunach prawdziwy pokaz mody. Tym razem jednak nie będzie o mundialowych stadionach, a o warszawskim Służewcu i tamtejszym torze wyścigów konnych. Nasza reporterka postanowiła sprawdzić, co kobiety powinny na siebie włożyć na najważniejszy wyścig w roku, a ten już niedługo. Najważniejszy jest kapelusz. Magdalena Marcinkowska radzi Annie Rokicińskiej, co włożyć tego dnia na głowę. Co mam wybrać, żeby wygrać? Należy pani do odważnych kobiet czy do mniej odważnych? To zależy kiedy. No, ale powiedzmy, że na ten konkurs... W takim razie ja bym proponowała coś dużego na głowę. Duży kapelusz lub duży fascynator. Wiadomo, że rozmiary i oryginalna forma zwracają prędzej uwagę niż coś skromnego i delikatnego. To jest fascynator czarno-biały, mocowany na opasce. W centralnej części jest taki kwiat wykonany z piór gęsich. Wokół tego kwiatu z piór gęsich są bardzo długie, powyginane pióra bażancie w czarnym odcieniu. Jest na pewno spektakularny. No, przyznaję szczerze, że trochę odwagi trzeba mieć, żeby to włożyć na głowę. No to spróbujmy. Ja wkładam. Nie wiem do końca, czy jest mi dobrze w tej czarno-białej konwencji. To może postawmy na odważniejszy kolor, taki żywy, czerwony, z domieszką oranżu, który mamy tutaj. Również mocowany na opasce, asymetryczny, także z motywem kwiatowo-piórowym. Ten kapelusz jest wykonany z materiału Sinamay. To trochę przypomina takie rzadko tkane płótno. Tak, ta tkanina jest charakterystyczna dla wizytowych nakryć głowy z tego względu, że bardzo łatwo się formuje w najróżniejsze właśnie oryginalne, fantazyjne kształty. On nie przypomina zupełnie takiego klasycznego kapelusza, że jest rondo. Tak. Przymierzmy. Przymierzmy. Zobaczmy. Przymierzmy. Twardzi bądźmy. To? O, to jest rzeczywiście coś... No, można się poczuć trochę jak królowa angielska. No w końcu to derby, więc można troszkę się wystroić. Ależ oczywiście, do tematu derbów jeszcze powrócimy po siódmej. To wyjątkowy wyścig i towarzyszy mu specyficzna atmosfera. Atmosfera może nawet, a w tym roku obchodzi okrągłą rocznicę. Kwadrans po siódmej, o tym porozmawiamy. Do tego kapelusza, to ten czerwony z tym oranżem chyba był lepszy zdecydowanie. Jeden ze słuchaczy dziś rano szukał granicy. Kiedy to można było zostawiać klucz pod wycieraczką, tak zupełnie bez stresu, a kiedy już nie? W latach 60. jego zdaniem można było. Ja chciałem rozwinąć ten temat klucza pod wycieraczką. Ja nie otwierałem drzwi w latach 60., ale w latach 70. Może słuchacze by rozwinęli i dowiemy się, kiedy była ta granica, bo ten pan zadał pytanie, co się stało. Może wtedy ograniczymy sobie jakiś czas i będziemy wiedzieli. Może będziemy wiedzieli. Pani Ola napisała, że jej zdaniem w latach 60. nikogo nie korciłoby wchodzić do cudzego mieszkania, tylko dlatego, że jego mieszkanie było identyczne. Ta sama meblościanka, ta sama lampka na stole, no może papier toaletowy warto było zwinąć. Pan mówił o latach 60., a ja mówię o latach 80. Co prawda mieszkałem w mniejszej miejscowości, ale drzwi były otwarte cały dzień i domownicy opuszczali mieszkanie, wracali po pracy i nadal było otwarte i nic się nie działo. Trochu dogorywa, trochę do tyłu ciągnie mój wózek, trochę do przodu. długo czasem pcha. Inni grają moim losem. Ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnę cię. Sobie z tym radę dać. Jedno co pewne, jak zgrany refren, że rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem. Ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Wysoki sądzie, zanim wszystkich pożegnam, duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. No to odkryjemy jeszcze jedną skrytkę. Moja babcia chowała klucze do budy dla psa i nikt obcy ich nie wziął, tylko swój. I to jest słuszna koncepcja. Pół godziny temu mówiliśmy o Brazylijczykach. Thiago, kapitan, płacze przed strzeleniem karnego. Ja strzelałem na Mistrzostwach Świata i to nawet w finale już karne. Co prawda może w grze, ale nie płakałem. No właśnie, twardym trzeba być, nie miętkim. Za 9,5 minuty 7, Maja Borkowska. W Rzeczpospolitej artykuł: mieszkania już drożeją. Średnie ceny mieszkań używanych w największych miastach mogą do końca roku podskoczyć o 1-3%. Wynika z prognoz analityków. W Krakowie i Lublinie stawki przez 12 miesięcy wzrosły o około 5%. Wydaje się, że jeśli ktoś planuje kupować mieszkanie, to warto by rozglądał się już teraz, ocenia Robert Rajczyk z zarządu Emerson Evaluation, która przygotowała prognozę. Jego zdaniem można już mówić o wyraźnym przełamaniu trendu spadkowego z ostatnich lat, ale w Warszawie oczekiwana jest stabilizacja. Ceny mogą wzrosnąć w najlepszych lokalizacjach. O tym w Rzeczpospolitej. Także w Rzeczpospolitej artykuł: tama dla seks edukacji. Do Sejmu trafił obywatelski projekt zmian w kodeksie karnym. Ćwierć miliona Polaków podpisało się pod projektem, by propagowanie i pochwalanie podejmowania zachowań seksualnych przez małoletnich było karalne. Obywatelski projekt zmian w kodeksie karnym, który uderzyłby w edukację seksualną w szkołach, trafił wczoraj do Sejmu. Posłowie zajmą się nim po wakacjach. Dziś mamy taką sytuację, że na każdym kroku nasze dzieci są demoralizowane i seksualizowane. To, co lobby wspierane przez urzędników próbuje wprowadzić do polskich szkół, to skandal, tłumaczy Krzysztof Kasprzak z Fundacji Pro Prawo do Życia, zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Pedofilii, które zbierało podpisy pod projektem zmian w kodeksie karnym. Musimy się temu zdecydowanie przeciwstawić, mówi. Ta ma dla seks edukacji ten artykuł w Rzeczpospolitej, w Dzienniku Gazecie Prawnej. Nowa moda. Kampania przed kampanią. Wybory do samorządów nie zostały jeszcze ogłoszone, a kandydaci już się reklamują i tym samym narażają prokuratorom. Samorządy będziemy wybierać dopiero w połowie listopada, ale w niektórych miastach już ruszyła polityczna rywalizacja w odpowiedzi na szykowane przez obecnie rządzących plany otwarć nowych inwestycji czy patronaty nad ważnymi kulturalnymi imprezami. Ich rywale odpalają własne niewyborcze kampanie. Są nawet tacy ryzykanci, którzy wywieszają na ulicach wielkie plakaty ze swoją podobizną. Na taki krok zdecydował się m.in. Piotr Guzioł, burmistrz warszawskiego Ursynowa i inicjator referendum w sprawie odwołania prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Walc. W rozmowie z Dziennikiem przekonuje, że na plakatach nie występuje jako kandydat, ale jako lider warszawskiej wspólnoty samorządowej. Co innego, gdybym wprost informował, że kandyduje, promujemy sposób myślenia o mieście, który definiuje hasło Miasto Społeczne Warszawa, twierdzi. Falstart wyborczy popełnił też potencjalny rywal prezydenta Majchrowskiego w Krakowie, Sławomir Ptaszkiewicz. Banery z jego podobizną i napisem Sławomir Ptaszkiewicz, kandydat na prezydenta, krążą po internecie. Na problem przedwczesnej kampanii wyborczej kilka tygodni temu uwagę zwróciła rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz w wystąpieniu do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Jej zdaniem to próba ominięcia limitów wydatków i procedur zapewniających jawność finansowania kampanii. Z odpowiedzi do RPO wynika jednak, że PKW jest w tej sprawie bezradna. Nowa moda, kampania przed kampanią. Ten artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej i jeszcze strony Nauka w Gazecie Wyborczej. Łyknij słońca, czyli dlaczego opalanie uzależnia. Specjaliści odkryli mechanizm uzależnienia od opalania. Miał on zapewnić nam odpowiednią ilość witaminy D, która powstaje w naszej skórze tylko pod wpływem promieni słonecznych. Opalanie się jest niezdrowe, mówią. Grozi czerniakiem, ostrzegają. Tymczasem wydaje się, że niewiele sobie z tego robimy. Gatunek Homo sapiens w słoneczne dni występuje w biotopie plaży najczęściej, licząc osobnika na metr kwadratowy. Do tego osobnik ten chciwie wystawia swoje ciało na działanie promieni UV, grzejąc się w promieniowaniu naszej najbliższej gwiazdy. Niektórzy z opalania czynią nawet sposób na życie, wystawiając się na słońce przy każdej możliwej okazji, a kiedy słońca brak, naświetlają się pod lampami w solarium. Specjaliści mówią nawet o rodzaju uzależnienia od opalania i nadają mu fachową nazwę tanoreksja. Tanorektycy mają ciągłe uczucie, że są bladzi, czyli w ich rozumieniu nie dość atrakcyjni. Teraz naukowcy z Massachusetts General Hospital w Bostonie odkryli podstawy tego uzależnienia i opisali je w jednym z naukowych pism. Studiowali molekularny mechanizm wytwarzania pigmentu w skórze pod wpływem promieniowania UV. Tu muszę spory fragment opuścić, bo to bardzo specjalistyczne opisy. W każdym razie chodzi o to, że pod wpływem światła słonecznego bowiem, a konkretnie promieniowania UVB, przez komórki skóry syntetyzowana jest witamina D. Witamina D ma zdolność oddziaływania na geny w rozmaitych komórkach ciała. Działa jak przełącznik. Jedne z nich włącza, inne wyłącza. Czy zatem uzależnienie od opalania jest takie niezdrowe? Jak każda przesada. Jednak naukowcy alarmują, cierpimy na niedobory witaminy D. Może więc stać czasem szansę słońcu. Wydzieli się i witamina D, i endorfiny, które polepszą nasz nastrój. Optymalnie jest wystawiać się na promienie słoneczne krótko, po kilka minut, ale w miarę regularnie. I o tym w artykule Łyknij słońca, czyli dlaczego opalanie uzależnia w Gazecie Wyborczej. Jak nazywa się ta choroba? Która choroba? Tanoreksja. Coś tak. Tanoreksja. Tanoreksja. Bo czasem widzi się na ulicach takie panie i człowiek sobie myśli, że już bardziej opalić się nie da, a potem za da jakiś się, czas zawsze się widzimy da. Następną i o, da się. Maja Borkowska, to poranna prasa. Dzień dobry pani. Wychodziłam sama z domu do szkoły, gdzieś zaczęłam wychodzić na początku lat 90. i to już był czas, kiedy pojawiały się podwójne drzwi i kluczy trzeba było pilnować jak oka w głowie, także myślę, że ten przełom gdzieś musiał nastąpić przed początkiem lat 90. No to już mamy trochę więcej jasności, że się tak wyrażę. W latach 80. mieszkałam w takiej miejscowości 10-tysięcznej i skradziono nam z balkonu wigry 3 i one się znalazły szybciej niż myśmy się zorientowali, że one zginęły, ponieważ jakiś sąsiad widział kogoś z rowerem na plecach, z naszym rowerem i dokonał interwencji sąsiedzkiej. Rower się znalazł pod drzwiami, zanim wiedzieliśmy, że zginął. Także to były dobre czasy. Pozdrawiam. Symphony, let's lie. Zapraszamy do reklamy. Już teraz super kumulacja w Lotto. 13 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 13 milionów złotych w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca. Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła. Czas na serwis. Justyna Mączka i Benjamin Filip. Czy członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają pretensje do szefa NBP o to, co o nich mówi, gdy nie słyszą? Tego nie ujawniono. Wiadomo, że podobnie jak on, nie odejdą z pracy. Za chwilę u nas także o leczeniu bólu alkoholem. Chodzi głównie o chorych na raka. Powiemy też o pierwszym w Libanie wyroku dla mężczyzny, który katował żonę. Trudno razem pracować po słowach, które szef Narodowego Banku Polskiego, nie wiedząc, że jest podsłuchiwany, wypowiada na temat Rady Polityki Pieniężnej. Marek Belka na słynnych już taśmach, mówiąc o Radzie, używa słowa, którego na antenie cytować nawet nie możemy. Mówi też, że może z nią zagrać. Cytować trudno też to, co Marek Belka mówi o znanym członku Rady, Jerzym Hausnerze, byłym wicepremierze. Na pierwszym po ujawnieniu taśm posiedzeniu Rady Hausnera nie było, był na spotkaniu z leśnikami. Wczoraj w końcu spotkał się z Belką i zapowiedział, że nie zamierza rezygnować z pracy. Marek Belka potwierdza, że Hausner był obecny na posiedzeniu Rady. Rozmawiałem z nim przed posiedzeniem, nie sugerował chęci podania się do dymisji. O tym, że Rada działa, zapewniła też zasiadająca w niej Elżbieta Chojna-Duch. Utrata pewnej reputacji ma charakter przejściowy, ale nie ma na pewno kryzysu instytucjonalnego. Odnosząc się do nagranej rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem, Marek Belka zapewnił, że nie wszedł w żadne porozumienie polityczne. Co nie oznacza, proszę Państwa, że ja uważam, że się nic nie stało. Jest mi bardzo przykro, bo w wyniku tej mojej fatalnej rozmowy zaistniała szkoda publiczna. Dlatego prezes NBP przeprosił pracowników Banku Centralnego. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki o nowej metodzie leczenia bólu. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wstrzykują w nerwy 50% roztwór alkoholu, dzięki czemu blokują przewodzenie bólu. Jakby 50% wódka, ale przygotowana w aptece, oczywiście musi być sterylna, musi być w ampułkach i no nie możemy produktów monopolowych wstrzykiwać na pewno. Szef Kliniki Anestezjologii Andrzej Kibler dodaje, że metoda jest prosta i co najważniejsze skuteczna, a stosuje się ją u osób chorych na raka. Skierowany jest przede wszystkim dla pacjentów, którzy mają ciężkie bóle z powodu nowotworów, głównie w obrębie jamy brzusznej i które albo się